إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون كما قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إني وجه الله natangulia kukuhusieni kama jinsi ambavyo sipaswi kusahau kutangulia kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ni hakika kwa ajili ya kumcha Allah tabaraka wa taala watakaofanya hivyo siku ya kiyama watakuwa ni kufaulu. Na Allah tabaraka wa taala anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika jaza yao wale ambao waliomcha Allah tabaraka wa taala katika maisha yao huko akhera, mafaza ndio watakaofaulu. Akasema Allah tabaraka wa taala hakika nimewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, na usia huo pia vile vile kwenu nyie ummati Muhammad kuhusu jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Na khutba ya leo saakifu tahta unwani, nitasimama chini ya unwani inasema riayatu wa tarbiyatu ayali muslimin, kuchunga na kuzilea familia za Kiislamu. Ibada Allah, enyi waja wa Allah, limadha akhtarna hadha almawdu, kwa nini tumeichagua maudhui hii fi hadha alyawm, katika siku hii ya leo almubaraka. Maudhui hii ndiyo ambayo inatafsiri identity ya Uislam katika jamii. Hakuna jamii ambayo itatafsirika ndani yake jamii hiyo kuna Waislamu isipokuwa kwa kuzingatia uchungaji mzuri na malezi, ulezi uliokuwa mzuri wa familia za Kiislamu. Jamii hiyo ndiyo pekee ambayo itaweza kuutafsiri Uislamu kupatikaniwa katika jamii hiyo kupitia malezi na uchunga katika familia za Kiislamu. tunapozungumzia ayali islamia, familia za Kiislamu, familia ni jambo ambalo haliwezekani kama kupatikaniwa illa bil asasin nikah, bi asasin nikah, isipokuwa ni kwa msingi wa ndoa. Ndoa ndilo jambo pekee ambalo msingi wake unakuja kuimarisha kupatikaniwa familia ambazo watatoka humo ndani watoto, watatoka humo ndani wajukuu, watatoka humo ndani vitukuu, na humo ndani wazazi watapatikaniwa wa pande mbili, wazazi wa pande wa kuume, wazazi wa pande wa ukeni, na kila upande utakuwa na ukoo ambao unakwenda katika mababu na mababu, ubabani na umamani. Jambo hili utaliona ni jambo linatafsiri society ambayo itawahusu Waislamu pia katika jamii hiyo. Sasa basi, kipindi tunazungumzia familia za Kiislamu, basi hatupaswi kuanza kuelekezana namna ya kulea. Tunatakikana tuanze kuelekezana namna gani ya kuitafuta familia. Na kama tulivyosema, familia haipatikani isipokuwa msingi wake ni ndoa, basi hapa kwenye ndoa ndipo pahala imma familia iwe imekuwa kinyume na Uislamu, imma familia itakuwa imesimama imara katika Uislamu. Hakika kwenye ndoa hapa ni pahala pa kuchunga mno. Upande wa wanaume, imezoeleka leo kijana anapotaka kuoa au mtu Muislamu tu kwa rika lolote, anapotaka, si lazima awe kijana tu, hata kama ni mtu mzima, inapotokea tu anatakikana sasa kijana kuoa, leo ilivyozoeleka au ilivyochukuliwa ni kwamba mtu anaangalia namna gani atatalaza katika maisha yake ya ndoa, namna gani atapata kulifresh katika maisha baina yake yeye na yule anayetaka kuishi naye. Kwa maana kinachoangaliwa ni urembo, ni uzuri aliyopambika nao yule ambaye anakusudiwa kuolewa. Hakuna mtu ambaye anaangalia chengine tofauti na kuangalia ile morphological appearance ya yule binti ambaye anakusudia awe ndo mwenzake katika maisha. Ama hili jambo hili kwa hakika ndo lilotufikisha mahala hapa tulipo katika sasaya tunazoziona vizingiti vya nyumba, familia zinapotoka sasa katika society. Leo hauwezi kubaini kwamba familia hii ya Kiislamu kwa watokao, labda pengine ukaunti mmoja baada ya mwingine, kila atokae ukamuuliza jina, unaitwa nani? Abdallah, kumbe Muislamu. Unaitwa nani? Khadija, oh, kumbe Richi Muislamu. Jina ndo pengine, jina pengine, na bado ni watu ambao hatujaacha ubantu. Kuna baadhi ya majina yanakuwa ya kibantu, ubantu hasa kiasi hata jina ukabaki na labda labda, ili jina masanza kona ni Muislamu au ndo unapata tabu manake. Mtu anaitwa Kadungwa, mtu anaitwa Nyanzala, mtu anaitwa Kapemba, mtu anaitwa ili mradi majina ambayo hayakupi symbol kwamba hii ni identity gani kupitia jina, bado utapata tabu bana. Familia tulizonazo leo hii kujua ni Muislamu huoni, isipokuwa leo hii ni mtu akiapia akiamudiwa Muislamu, ah, kuna Muislamu huyo. Hizi ndio familia tulizonazo leo hii. Kwa nini? Tunachochunga kipindi cha kuandaa familia huwa tunaangalia uzuri na urembo wa yule ambaye utakayekuwa naye ndani. Hili ni jambo ambalo linatuangamiza sana katika society yetu. Malezi ya Kiislamu yanashindikana. Kipindi ambacho uliangalia uzuri, basi ujue utafeli. Pale ambapo unapotaka Uislamu uingie kwenye familia, utafeli kwa kile ulichokitanguliza. Ingawaje Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alituambia katika hadithi maarufu, yasoma sana hadithi hii, haina hata haja kulaboresi sana hii hadithi maarufu ladaikum. Kwa nini? Kila minasaba ya ndoa watu husema hadithi hii, tunkihu lilmar'a bi 40, huolewa mwanamke kwa sababu ya mambo manne yanayomsukuma mtu mwenye kuoa aoe. La mwanzo li jamaliha, kwa ajili ya uzuri wake. Ndio maana nikasema ingawa je Mtume jambo la uzuri alitaja, kalitaja mtume lijamaliha huolewa kwa uzuri wake bana, lakini pia walinasabiha uweza akasukumika mtu kuoa si mzuri hivyo, lakini tu ukoo wake ni banu humhum, ni katika wale mabanu humhum mjini wanajulikana wakitambulika wakitajwa, ni mtu ambaye naam ameoa sehemu ya ukoo mtukufu, mkoo mkubwa katika mji, basi husukumika mtu ili mradi familia ile achukue tu kitu, basi ili domo limekaa hivi sije kaza, lakini alichoangalia ni ule ukoo naye atajike mule ndani. Husukumika mtu akaoa kwa ajili ya ukoo. Lakini pia wali maliha, wakati mwingine husukumika mtu kuoa kwa sababu ya mali yake. Mwanamke amekuwa anamiliki vya kumiliki kiasi ambacho kila mmoja hisi nikiwa pale nitakula kuku, ili mradi mtu akasukumika akaona wacha nichukue hiki kitu ligharami ma kwa makusudio maalum. Bas, lakini mtume akamalizia la mwisho walidiniha, huenda mwanamme akavutiwa kumuoa mwanamke kwa ajili ya dini yake. Hapa kwenye dini yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo akaemphasize, akainsisti Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema falfar bidhati din, bas kwa mimi mtume kiutume na kwa namna ya kuangalia lengo gharaz ya wewe kuoa kwako, mimi kama kiongozi wako nasema falfar bidhati din, bana hebu chaguo lako zingatia sana pale ambapo wasifu utakaokuvuta iwe ni dini alibati ya daka, basi chaguo lako litakuwa ni lile ambalo lililobarikiwa hata katika uchaguzi wako, baraka ya Allah itakuwa pamoja nawe. Hili ni jambo ambalo linakwenda opposite na tulilozungumza mwanzoni, watu walivyozoea kuoa wanavutika na uzuri wa maliki wanawake, lakini mtume amekuja kusisitiza kingine kisichokuwa kinaangalia uzuri wala mali wala nasaba. Mtume kasisitiza dini. Hoteli ya mbalini, mtoto wa watu akawa katika maumbile si vile katika kuvutia, lakini akana sifika kwa dini. Basi wewe fumbia macho lile jambo la alivyoalifu, ewe dini yake ile ikupelekee mpaka umpende ile. Hili ndio jambo mtume anasema, ingawaje Allah tabaraka wa taala aliweka pia vile vile condition ya kuhusu uzuri, kupendezwa mtu, kuvutiwa na kuangalia jambo litakalokuwa twaba, fankihu ma twaba. Naam, lipo jambo hili, lakini pamoja na toba iwe toba yako katika familia hii, toba yako katika familia ile, toba yako katika familia ile, wakawa wote hawa ni katika toba, unahisi ukiwa naye utaburudika utatalazal. Katika hao sasa ndio fadhfar bidhati jini. Hapo sasa ndo angalia katika hao ambao kwako ni kitulizo fulani, ngoma draw fulani, waiti waiti, mwanya mwanya. Sijima simama mani ni kiu. Majimpozi panimpozi. Hivo kila kitu kimeenea. Basi hapa sasa kilichobaki hapa ni kuangalia nani kamzidi mwenzake katika dini. Ukaangalia ukachomoa kile kitu ambacho kwenye dini. Basi kwa kitu kwa ajili ya dini yake. Hii ndo mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amekuongoza pahala ambapo sasa kwenye dini ya kwako wewe na dini ya ule ule umuoa mnatafuta familia. Familia ambayo italeta kizazi, malezi yenu nyinyi katika majukumu lopewa na Allah tabaraka wa taala, mafundisho ya malezi aliyoyatoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam mtayatabiki kupitia lile chaguo lililokuwa baina yenu. Kwa sababu wewe umefanya hivyo kwa kuwa binti ana dini, hajaachwa naye ikawa tu aolewe mradi aondoe mzigo nyumbani, haijakuwa hivyo. Wakati huo pia vile vile kwa upande wa wanawake wanadhibitiwa na sheria vile vile, kwa sababu familia inaikuwa ni shamba ya upande wa mwanamke, iangalie mbegu gani ya kupandwa kwenye shamba hilo. Baba na mama hawa waliokuwa katika ulezi wa huyu binti, hasa hasa huyo baba ambaye ndo walii, kama hayupo baba, babu ambaye ndo wali, kama hayupo babu, kaka ambaye ndo wali, kama hayupo kaka, wanaofuatia katika watoto wa kaka mpaka maami na wengine mpaka inafika hatua ya mwisho mawali. Iwapo ndo wanamsimamia yule binti kwa ajili ya wali, wanaambiwa na Mtume Muhammad. Mtume Muhammad naye anasema, idha atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, yule atakaye kuijieni huyo ambaye ametazama familia yenu ataka kumchukua binti yenu nyinyi mawalii, basi angalieni vitu muhimu viwili. Man tarbauna dinahu, yule ambaye mtaridhika na dini yake, Mtaridhika na nini? Mtaridhika na dini yake pamoja na tabia zake. Vitu hivi viwili, mmechunguza barabara dini yake, mmechunguza barabara tabia zake, huyo ndio mwezesheni sasa kijana huyo. Si swala la kuondoa mzigo nyumbani umechosha kulisha, ikawa ajae na aje. Kuna watu hufika mahala atakaye kuja yoyote na kiduku chake na marasa sijui na mate gani na katakei sijui na nini, ili mradi kaja, mradi kaja, ndo riziki yake. Hakuna cha riziki yake, umetoka kulisha. Unatakikana ubaki na binti mpaka aje mtu ambaye condition alokupa mtume imeenea kabisa, kwa sababu hilo ni shamba bana, linahitajiwa liangalie mbegu gani ya kupandwa. Hili ni jambo pia linaangaliwa pia upande kwa wale wanaomiliki mabinti, kwa uchaguzi huu na umakini wa kila upande. Basi kizazi kitachotoka na uli, na uangalizi na ulezi utakaoleleka hapa utakuwa ni ule ambao insha Allahu Taala tutazame katika hutuba ya pili. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أكر جديدا وعبد الرحمن وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا إخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي مرة أخرى بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu zangu, narudi tena kwa mara nyingine kukuhusieni kama jinsi ambavyo napaswa nisisahau kamwe kuihusia nafsi yangu mwenyewe katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hali ilivyo kwa Allah tabaraka wa taala, hakuna escape yoyote ambayo utakaitumia ukavuka kwenda kwenye kufaulu kinyume na takwa. Ibadallah, riaya watarbiyatul a'yan almuslimin, jambo la uchungaji na ulezi wa familia za Kiislamu. Usije ukahurika pia vile vile na jambo la kuhusiana na umakini mno katika jambo la uchaguzi. Kama tulivyoangalia, bado tunatakikana turudi kwa yule ambaye ndiye mjuzi wa mambo yaliofichikana na mambo yaliokuwa ya waziwazi. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah jalla jalalu, lazima condition hii pia iangaliwe kwa makini. Namna gani huyu mjuzi wa viumbe ambaye ndo anavizunguka viumbe, litaalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Pamoja na yule unamchagua, Allah kamzunguka juu yake, chini yake, ndani yake, ili mradi anamjua vizuri ndo kamuumba eti. Lazima jambo lako wewe hilo pamoja na kufuata condition urudi kwake, kwake Allah tabaraka wa taala. Kuna mambo pamoja na kuangalia ile dhahiri yake ya dini, kuna mambo ya ndani huyajui wewe, lazima urudi kwake Allah. Kurudi kwake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua al-istikhara. Lazima ufanye istikhara kwanza katika uchaguzi wako. Jukumu lolingia ni zito, ni jambo ambalo huna uwezo nalo kulitambua hakika yake. lazima umakini mno kurudi kwa Allah muumba sasa. Umwambie katika dua hiyo, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم ونمتع يا فالي وبنتي وإن لكن وبنتي فالي كيش يونا سيما ساسا الله وهو ساسا أدجو وكوت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ودون جوا الله. وإن كنت تعلم هذا ونمتع يا هذه بنتي كلا كلا كلا kuna msaje jina lake pana ubini kila kitu hiyo, kama umemkusudia yeye kabisa. Kama wako 9 wangapi hapo ndio pakuwaweka sasa hapo. Umeona pale, umeona pale, umeona pale, umeona pale, wote kwa ndani hivi wapo, namjua huyu na huyu na huyu katika hawa, unajua mwenye heri na mimi hivi. Kisha unamwachia mwenyewe sasa Allah tabaraka wa taala, waqdur li alkhair haythu kan thumma radini bihi. Ukisha lifanya jambo hili unamsubiri Allah tabaraka wa taala. Hapa ndugu zangu, watu hufanya makosa makubwa mno, na hasa hasa wale wajinasibishao na sunna. Kila mmoja ana uelewa wake juu ya jambo hili. Kutokezea mtu kasha pointi mahala na nafsi yake ishatua sana, kisha ndo akaja kujizuga mwenyewe, Allahu akbar, akaziza kalama sahabiwa, kila akikaa saa zote bebi wangu yule wao shakolea, alafu unakuja kumbipu Allah, unambipu wao ushachagua. Aya mambo ni kutaka baadaye uje useme Allah bwana, utakuja uzitukane istikhara tena azifai lolote baadaye, kumbe makosa ya kwako mwenyewe. Istikhara ilipokuwa kwa Mtume pale ambapo umedhamiria, sasa imefika hatua maamuzi yangu binafsi, baadhi ya nyakati ni shinikizo la familia, hata vijana kutoka kufika mahala vijana akahisi mimi kipindi cha kuoa bado, wakasema kina shangazi, kina baba mdogo, wakasema wajomba, wakasema kina mama mdogo, lakini mtu anaamini jamaa, mnanibia mimi bado, mimi acheni kwanza. Mtu anajiona bado mpaka iwe hivi life yake hivi. Ah, ikafika mahala familia ikasema sasa unaoa, kuna kipindi inakuwa shinikizo, sasa unaoa sasa kama mahali tutatoa sisi, kama si na ukisema ukita mtoto tunakuchagulia na mwanamke sisi, tuna mambo ya kijinga hapo. Yes, ili mradi wanachatamaa sasa ndani ya familia. Unaona sasa kijana, sasa nimefika hatua sina budi hapa na wao sasa. Sasa nikisema kwa shinikizo ni kama hivi, lakini kuna ile mwenyewe tu condition zako umekwenda, una sasa nataka ni kipindi hiki cha kuazimia kwa kushinikizwa au mwenyewe, hiki ni kipindi huja point popote pale, kwa sababu ulikuwa huna wazo wewe. Hapa ndo mahala pa kumwegemea Allah tabarak wa taala kwa istikhara. Hujajua unaenda wapi wewe, ili maelekezo sasa istikhara ndio ikuongoze wewe, ni wapi utakwenda kupitia nani au mwenyewe. Utaambia baadhi ya rafiki zako, bwana ukiona sehemu naomba niambie, ukiona sehemu naomba niambie, ndugu yangu naomba nisaidie hivi na hivi. Utawaambia maustadhi, mashekhe, utawaambia marafiki na kadha na kadha, kipindi unahangaika kwa Allah tabaraka wa taala kakupangia ni wewe kwa jicho lako ndio utapata. Wengine wote utawaambia jamani, tayari tayari tayari, au mmoja katika wale akaja na basi, ujue humo ndani maelekezo ni kule ulikoelekeza, ulikoegemeza jambo, Allah ndio atamchagua katika wale, iwe ndio sababu ya kupata pale ambapo Allah ndio chagua lake. Kwa sababu majawabu ya wale wanaobipu kama hivi nilivyosema, mtu kashachagua, kasha pointi, alafu ndio anajifanya Allahumma inna astakhiru kasifi kadha. Mara nyingi waga siku zote utakuta bani nilisali istikhara, nikaota, nilivyoota bana, hivi nimeota bana, hivi nimekuta hivi, nita nisoma Qur'ani, hivi ina maana gani? Yani yani umpe ndoto, yani tafsiri ya ndoto, afa anakutengeneza mapema, nimefanya istikhara, basi bana usiku nimeota anasoma Qur'ani, nimemkuta sema anasoma Qur'ani, alafu kuna wengine kule wanacheza nago, wengine wanachelele, wengine wanacheza nini, basi yeye peke yake pembeni anasoma Qur'ani, eti rafiki yangu, hivi ina maana gani? Anakulia time useme hiyo bana, hiyo bana, hiyo imepita. Kwa sababu katanguliza nini? Katanguliza istikhara. Unaimwambia hivi kwa kivyote, atakwambia hiyo imepita. Kumbe una lolote, hata futboli umekaa wewe, timu yako leo ndio inacheza, kesho inacheza. kila ukikaa unakuwa unamwangalia yule jamaa tawa, yule jamaa atafinya, akifinya atapita, akipita yule tayari atakuja, akipita kusini kutoka wingi ya kushoto au wingi ya kulia, ile utakuja jamaa taika akifinya sasa. Zote una ndoto hizo, sasa zote una ndoto hizo, kipindi una ndoto hizo, sasa zote unafikiria namna gani goli litaingia na utavyoshangilia, usiku wake unaota. Usiku ukiota unaanza asubuhi unaanza kuambia watu washalala au mbili. Wewe umejuaje? Nisikizeni mimi, mimi ndoto zangu sio mchezo. Yaani nimeota jana. Hizo mbili, moja itakuja winga hiyo. Akaika hapa kashika chini, akafinya, akapita, akifika kashia huko. Hey, si wapo. Hiyo moja hiyo, la pili hiyo itakuwa anajitisha hivi. Yaani le huyu kaota vitu ambavyo kafikiria sana. Yaani vimefikirika mpaka vinakuja kwenye ndoto. Adhafu ahlam, hizi ni adhafu ahlam. Atazisambika mtu ndoto hizi ni kama istikhara pia. Kampenda binti, anamwota anasoma Qur'an. Jibu la istikhara. Umechagua mapema kabla istikhara bwana, umejidanganya mwenyewe. Ndio hizo istikhara huwa zinatokea watu puani. Alifanya istikhara, unakuja kumuuliza bwana, yule mbona shamwacha zamani yule? Wanawake bana, asia yule. Ndio yule ulituambia umefanya istikhara. Suli niambia anasoma Qur'an sio? Bana, unajua wakati mwingine bana istikhara zinadunda. Istikhara zinadunda. Hii ni makosa ya matumizi ya istikhara. Mwelekee Allah kipindi ujuju watu. Umeazimia tu hujajua utaenda watu kule sasa kupitia nani, kupitia nani? Ataelekeza mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Si lazima istikhara iwe ndoto, watu wanakimbilia kwenye ndoto tu. Alokuambia nani kwamba majibu ya istikhara ni ndoto tu? Kwa maana ni ndoto. Ingawaje tukatai sehemu pia vile vile Allah huonyesha kupitia ndoto, hatukatai, lakini akthari ya watu hukimbilia kwenye ndoto kwa sababu ya mifano kama hii. Kukosea kunapelekea tu kunapatikana mindoto ya dhahabu, inapelekea ndoa inakuwa majibu na ndoa zinaenda mlama vile vile. Hili ni jambo la msingi nimependa nitangulize. Lakini katika ulezi pia vile vile, hata umefanya istikhara, umekuwa na mkeo sasa ndani ambaye istikhara imejibu, bado kuna jambo la dua. Maisha yenu baina yako wewe na mkeo, mumuombe Allah tabaraka wa taala. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. angalia waliotutangulia waliokuwa wanajua nafasi ya Allah katika maombi. Mwanamama mke wa mzee Imrani akiwa tumboni na ujauzito wa Maryam, Maryam mama wa Isa bin Maryam, kipindi ujauzito ule aliyokuwa nao, alikusudia yeye mama apate mtoto atakayekuwa mtumishi wa kumtumikia Allah tabaraka wa taala, kwa maana mtume. Kuna mtume mwanamme, kuna mtume mwanamke? Hakuna mtume mwanamke. Alichokusudia apate mtoto wa kiume ili asimame barabara kuisimamia dini ya Allah. Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, naweka nadhiri Allah mola wangu wa haki, naweka nadhiri. Mwanamama huyo yule uliochagua yule fadhi bidhati dini, kapata ujauzito kutoka kwako, kisha mkaelekezana, kama hajui ukamwelekeza, au yeye mwenyewe ni mahiri anajua vizuri, akafanya mambo kama haya na ujauzito wake, haamini atachokizaa kitakuwaje. Anaweka kama vile, yani kama ramani hivi, mtu anajiwekea ramani kama maisha. Kila mmoja ana ramani yake, ndoto zake vile, nataka maisha yangu hivi hivi hivi. Kuhusu familia pia unatakiwa uiform familia yako iwe hivi hivi hivi. Huyu mwanamama anamwambia mola wake, naweka nadhiri mimi kwenye huu ujauzito wangu, kitachotoka mimi naomba Allah nikubalie mimi iwe muharara, iwe ni kwa ajili ya kukutumikia wewe tu Allah tabaraka wa taala. Fatakabbal minni, kwa mtoto wa sampuli hii ambaye huwa mara nyingi ni wa kiume, naomba nikubalie mimi, nimtoe mimi kwa ajili yako wewe tu Allah tabaraka wa taala. Indasa, hakika yako wewe ninakuomba, as-samiu, ni mwenye kusikia kila muombaji. Ulishasema Allah إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله إنك حكيك يا كوهوي سميع نمسكيه سانا ونوتوسكيه وجواكو سيتو بنا دام مبكة سسميزو نمسكيه الله باسي هتميمي نلالمكواكو أنت السميع ونمسكيه الله نمسكيه رسي تينا العليم نمجوزي في زوري ونجوا نيني نعمب نيني ما كسر يرانجو ويني عليم مجوزي سانا الله. فلما وضعتها alipofika hatua kujifungua mke wa mzee Imrani qalat kuona mtoto wa kike ile dua aliyokuwa na ghera mtoto wa kiume awe mtume na hivi na hivi mtoto wa kike hakunaga mtoto hakunaga mtume wa kike akashindwa kumumilia qalat akasema inta rabbi rabbi inni wada'tuha unsa. Sasa alikuwa anakusudia mtoto arudi tena azae upya. Maana yake nimezaa sala hakika huyu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ulishasema anta as-sami'ul 'alim. Sule Allah anajua nini ulichokitaka wewe. Subiri tu. Na yeye Allah anapomaliza anapomaliza yake. Kwa jamii ulionayo unachotaka kukinyoosha hakitakiwi kiwe kupitia kizazi chako peke yake. Kinatakiwa kupitia kizazi chako wewe. Yule atakayetoka ndiye aje alete kile ulichokitaka wewe. Ni mtoto wako wa pili ndo atakayeleta hayo unayotaka wewe, kwa sababu ligharadhi ma, kuna malengo maalum. Kuna watu wanasujudiwa kwa ajili ya tiba tu. Kipindi hiko ilikuwa tabibu anaonekana kama ni muabudiwa hivi, asujudiwa hasa kwa sababu ya kubuni au kugundua tiba ya radhi fulani lilosumbua katika mji, basi yule wanamsujudia hasa. Ilikuwa kipindi hicho wataalamu wanasujudiwa basi. Sasa kwa ajili ya masuala ya tiba akaandaa mazingira kupitia mimba ya nani ya mama mzee mke wa mzee Imrani apatikane binti, yule binti aje kuleta maajabu ya kitaalamu vile vile ambayo wataalamu wale wa tiba hawajawahi kuingiza akilini waanze kupata lesson kupitia upatikanaji tu wa mtoto. Ndipo ikatokezea ile hali ambayo tunaijua kupitia huyo binti Maryam yaliyotokezea mpaka Nabii Isa kuzaliwa bila baba, yote tunajua. Hayo ni mambo aliyoyaandaa Allah tabarak wa taala kupitia dua ya mke wa mzee Imrani. Tusahau dua. Faibu, umepata familia sasa, kapatikana mtoto. Jambo la kuhusiana na maisha ya kawaida ya kila siku, hili linahitajika baba mama, msiwe mnakabidhi watu wengine tofauti na nyinyi kwa ajili ya malezi. Jambo hili leo society yetu tunakabidhi watu malezi. Kiwango cha familia tunakabidhi mahausigere wakawa ndio wanakulelea mtoto. Hausigere aliyokotoka na mila aliyokuwa nayo na pengine hata dini, hutokezea usigere Mkristo. Hausigeli pagani, hausigeli vyovyote, mradi unalilipa, basi atafanya kwa ajili ya kulea watoto wako. Unamkabidhi watoto wako uliompata binti kwa ajili ya kuangalia dini, uliangalia falsafa bidhafi dini kizazi, unakabidhi kwa Jessica, unakabidhi kwa Jojeta, unakabidhi kwa Kadungwa, sijui na ni nani, unamkabidhi kulelee wewe. Una focus ya Uislamu, unamkabidhi sio kwa Uislamu. Unatarajia wewe kizazi chako kinapataje identity ya Kiislamu? Hili jambo si la kukabidhi mtu, hili ni jambo lako. Angalia mafunzo ya mtume katika ulezi. Kula mafundisho yanatoka kwa mzazi kumuelekeza mtoto. Mtume yuko na kijana anakula, anamwambia ya hulamu. Ewe kijana, katika adabu za kula, kul bi yaminika. Kwanza kula kwa mkono wako wa kulia. Wakul mima yalika, kisha usitembeze mikono sehemu zote za sahani. Hapana, kula sehemu iliyokuwa mbele yako. Wasamillah, na katika kula mtaje Allah bismillahi. Angalia adabu za kula zinafundishwa katika chakula pale. Msimamizi ni mlezi, anafundisha kula. Hivi unajuaje lile jeska lilokuja kukulelea mtoto linamlishaje yule mtoto? Wewe unajuaje? Kama anakula mwanao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ndio anakula, wewe unajua vipi wewe? Kama anakula kwa kuimbishwa manyimbo ya kanisani ndio anakula pale, wewe unajuaje wewe? Umeamua kukabidhi kabisa, hausigeu kukulelea mtoto wako. Hili ni jambo la kukwepa majukumu katika malezi ya Kiislamu. na matunda yake ndo sasa yachi nilivyosema mwanzo wa hotuba yangu. Hivi vitu tunavyotoka mitaani tunapokutana na jamii za Kiislamu zilivyo, hii ni matunda tuliyoyachuma sisi wenyewe kwa sisi mwizi tunazojiwekea. Akida, tauhidi ni jambo linasimikwa kwa mtoto kutoka kwa baba, kwa usimamizi wa baba. Angalia mzee Lukumani katika sura Lukumani, anamwambia mwanae amekaa kitako kwa ajili ya malezi, anamwambia ile qala Lukumanu libnihi, kumbuka Muhammad pale kuhusu malezi. Chukua mfano wa Lukumani, Muhammad Allah anamsimulia Muhammad kuhusu malezi, usimamizi wake ukoje. Kumbuka pale ambapo mzee Lukumani alipokuwa anazungumza mazungumzo na mwanae, anasema kumwambia mwanae, ya bunayya, eh mwanangu, la tushrik billahi, katika maisha yako mwanangu usije ukarogwa kumshirikisha Allah na chochote. La tushrik billahi. Kwa nini? Inna shirka, hakika kumshirikisha Allah la dhulmun adhim, ni jambo lilikuwa na dhulma kubwa mno katika kumdhulumu Allah tabaraka wa taala. Ndiye mstahiki wa kuelekezea aina zote za ibada. Kushirikisha ni kutoa ibada zinazomstahiki Allah kumwelekezea mwingine asiyekuwa Allah. Shirki hiyo usifanye mwanangu katika maisha yako. Baba anafundisha tauhidi kwa mtoto, malezi ya kitauhidi na akida yanatoka kwa baba, usimamizi wa familia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kijana wake mtoto wa babake mdogo, ana mtoto wa Abul Fadli Abbas bin Abdul Muttalib. Huyu Abbas, Abul Abbas, amewekwa nyuma au yuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akachukua nafasi ya muda wa kukaa naye. Abbas bado mdogo, mtoto wa babake mdogo, anamwambia ya ghulam, kijana usikize vizuri, inni uallimuka kalimatin, hapa nilipo hivi sasa, tuko kwenye school sasa hivi, chukua lesson, nakufundisha mimi mambo ambayo, zingatia kwa makini maneno haya, ihfazillah, katika maisha yako mhifadhi Allah, mhifadhi Allah bimtisali awamirihi. Hayapo kwenye hadithi haya, maana yake ni elaboration kuhusu kumhifadhi Allah. Unatambuaje neno ihfadhillah? Maana yake anamwandaa kijana awe chini ya condition ya kujisalimisha kwenye sheria zote za Allah tabarak wa taala, katika aqida, tauhidi, ibada, suluki, manhaji, akhlaqi, yote yanahusiana na ihfadhillah. Kijana mhifadhi Allah, ukifanya hivi yahfadhuka, atakuhifadhi na wewe bwana, hifadhi ya mimi na mwingine yoyote katika walimwengu haziwezi kukutosheleza hifadhi zetu. Atakaye kutosheleza wewe ni Allah, ambaye ukitangulia kumhifadhi atakuhifadhi. Ihfadhillah, muhifadhi kijana wewe Allah, kwa jinsi nilivyokufahamisha. Tajiduhu tujahaka, kwa kumhifadhi kwake, kutekeleza sheria zake, kijana wewe utamkuta yuko mbele yako kila pahala ambapo wewe ubinadamu na jitihada zako zimekwisha. Kuna kipindi umewekewa wewe ngome, kisha hakuna yoyote umjuae katika walokuzingira, na wote wana silaha, na wewe pale ima zako ima zao, na huna cha kufanya. Kipindi uwezo wako wa mwisho umekwisha, unakuwa sasa afanyeni mnachotaka. Allah katika kukuhifadhi unamkuta mbele yako, pale ndipo ambapo utaona hifadhi ya Allah kwa wewe. Tajiduhu tujahaka, utamkuta Allah kila kwenye matatizo, kila kwenye ugumu, unamkuta Allah mbele yako kwa kule kumhifadhi kwako. Ajabu ya ajabu itatokea pale, hutoamini kama umesalimika kwenye silaha zile na majitu yaliokuwa na roho mbaya yaliokuzingira, Allah atakunusuru pale. Kwani ilikuwaje kwa Nabiullahi Isa alayhi salam, alokuwa kazingirwa na Mayahudi, wameweka msalaba pale, wameweka mataji ya miba pale, wameweka misumari pale, wameweka kila aina msumeno wa kukata, ili mradi kila kile cha kumhakikisha Isa bin Maryam anacharazwa charazwa mwili wake na kutundikwa kwenye msalaba. Ilikuwaje kwenye ngome ile Nabii Isa mpaka leo hii yuko hai? Mpaka leo hii kiakida Nabii Isa yuko hai. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أنغاليها با Allah tajiduhu tujahaka. Nabii Isa alifanya kazi ya Allah, akapendeka kwa Allah, kazingirwa pahala ambapo hawezi kutoka kwenye ngome. Mayahudi wamemweka target pale, lazima amalize uhai wake pale, watamfanya kila lile. Mpaka Nabii Isa akiangalia, anajiona hapa niko kwenye point of no return. Kipindi hali hii imemfika Nabii Isa, kaishiwa maarifa, anamnadia Allah, ya Isa, ewe Isa, inni mutawafika wa rafiuka ilayya, hakika yangu mimi nitakutia usingizi, wewe utapata usingizi, maandalizi ya safari, ukiwa macho hivi utaogopa, nitakutia usingizi, wa rafiuka ilayya, nitakunyanyua kwangu mimi, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, nitachokifanya mimi ni kukutakasa, ni kukuokoa kutoka kwenye ngome hao waliokufuru, wa ja'ilu alladhina tabauka, na nitawafanya wale waliokufuata katika kazi yako, nitakujalia, nitawafanya wale baada yako, usihuzunike, watakuwa fauka alladhina kafaru ila yaumi alqiyama, hao bwana mila yako na dini yako itakuwa juu, watakuwa juu ya wale waliokufuru wale, ila yaumi alqiyama, hilo jambo litakwenda mpaka siku ya kiyama. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kote wote nyinyi kwangu ndo marejeo yenu, fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Haya ni katika yale ambayo yanaashiria Allah ukimhifadhi, tajiduhu tujahaka, utamkuta yuko mbele yako Allah, anasubiri tu uombe msaada wake. Na kuna kipindi kwa kuwa kumhifadhi ndio kumwomba kwenyewe, anakusaidia. Umeghafilika wewe, umefika mahala umetahayari, hata kipindi hiko kuona unanyanyua mikono, unaona nitawakera hao, unajibu unabaki tu unagumia tu, Allah ya Rabbi, katika moyo wako pale pale Allah anafanya mambo. Wa'lam wa idha sa'anta idha sa'anta fasta'in billah. Sasa kijana, utapokuwa unataka msaada katika maisha yako, msaada usijidhalilishe kwa yoyote, fasta'in billah, wewe msaada muombe Allah pale. Akamwambia yote, waidha sa'ata waidha tawakkalta waidha kas, yote akamwambia sasa wakkal ala Allah fasta'iz billah, sio yote akamwambia, ukitaka kinga muombe kinga Allah, ukitaka msaada muombe msaada Allah, ukitaka kadha muombe Allah. Hivyo walam, na utambue kijana kwamba annal umma, kwamba umma mzima uliokuzunguka, iwapo ini jitamau, watakusanyika kwa lengo moja tu wanalilitaka wao kinyume na Allah, ala an yanfauka, ili wapate kukunufaisha bishaiin, kwa kitu chochote. La yanfauka, hawawezi kukunufaisha, illa bishaiin qad kataba Allah laka, isipokuwa utanufaika na kile kiwango ambacho Allah alikuandikia unufaike nacho. Wa anna al-umma, na ujue vile vile kwamba umma mzima kwa ajili yako wewe ukikusanyika, ala an yadhurruka, kwa lengo wanataka kukudhuru, la bishai'in, kwa kitu chochote kile wanachotaka kukudhuru, la yadhurruka, hawawezi kukudhuru wewe, illa isipokuwa kudhurika kwako, bishai'in qad kataba Allahu alayka, ni kwa kile kiwango ambacho Allah alishakukadiria utadhurika nako, utadhurika nacho. Rufi'at al-aqlam, kalamu ya kuandika matukio ya kila mja ilishaandika na ikanyanyuka pale kwenye karatasi, ikawa imenyanyuka imemaliza. Wajafati suhufu, na zile kurasa zilizokuwa zinaandikwa kwa wino wa kuchovya zilishakauka, zile kuonyesha hakuna mabadiliko. Usiwe na wasiwasi wote, angalia anamsimika imani na itikadi, anamsimika msimamo wa kuhusu yeye na Mola wake, kijana mdogo, malezi ya Kiislamu. Khaufan bitwali alkhutba wakati apala, kwa kuhofia kurefusha hutuba, na kwa hakika tayari ishakusharefuka, lakini kwa makusudio tuliyokusudia katika maudhui hii, watu, ningependa sana watu, mkusanyiko kama huu uwe ni mkusanyiko unaokusanyika katika majalisi ya ilmi. Hiyo ndio usia wangu wa mwisho kabisa katika maudhui hii ambayo tunaikata hapa, lakini tamaa yangu ili tufike kwenye haya, ile haya ya maudhui hatuwezi kuimaliza kwenye hutuba kama hii, kwa sababu inna min qisari alkhutba wa tiyali salat, hakika katika jambo la kufupisha hutuba na kurefusha swala, ma inna ta'ala fiqhihi, ni jambo ambalo lina tafsiri fiqhi ya yule khatibu pale, yule imamu ana fiqhi kiasi gani, utajua katika swala la hutuba karefusha au swala ndo karefusha, swala ndo kafupisha alafu hutuba karefusha, utajua pale. Sasa katika kuchunga hilo ambalo tayari tutalivuka, basi ni sehemu ya kujua udhaifu wa sisi ambao bado tungali wachanga katika masala haya ya elimu. Kwa hivyo mzani wa radhi kwa urefu wa hutuba, lakini ligharadhi ma ni kwa makusudio maalum. Hakuna mahala tumefeli Waislamu kama sehemu ya malezi ya Kiislamu. Hapa tukipagusa, wallahi kuna kipindi unakuwa hujali muda kwa jinsi tulivyofeli, hujali muda kwa hakika. Lakini kwa kuwa tuna mambo mengi, tukitoka hapa tunaenda kwenye haya na haya, takuwa nimekuchukulia ni mja wenu, naomba niradhi katika hilo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa aqimi ssalah.